karışan toplumların çığlıkları çınlatıyor semayı. Her yeri kapladı kan seylapları, çöktü üstümüze zulmün karanlığı. Senden uzaklaşan toplumların çığlıkları çınlatıyor semayı. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler isim değiştirmiş girmişler hep kol kola. Diken düşüyorlar, nifak ekiyorlar, ateş saçıyorlar hala güzel yoluna. Cahilleştirilen, köleleştirilen inananların son nefesi gırtlakta. Gel, Burak'la gelir gibi gel, Yesrib'e girer gibi gel, yurduna döner gibi gel. Gel, Burak'la gelir gibi gel, Yesrib'e girer gibi gel, yurduna döner gibi gel. İsim değiştirmiş girmişler hep kol kola. Diken düşüyorlar, nifak ekiyorlar, ateş saçıyorlar hala güzel yoluna. Cahilleştirilen, köleleştirilen inananların son nefesi gırtlakta. Gelir gibi gel, Yesrib'e girer gibi gel, yurduna döner gibi gel. Gel, Burak'la gelir gibi gel, Yesrib'e girer gibi gel, gibi gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Burak'la gelir gibi gel. Yesrib'e girer gibi gel, yurduna döner gibi gel.